دے ان لکم بے شک تاسو زم پر یو وقت دا خاصی ان خام خاص زیان کار گرے تباہ حال گرے تباہ حال آیا ایدکم آیا وادت ایتا سر دیتا خبر انکم ازامت کلی جتا سمیت ہے کلی جتا سمرش ہے فکنتم پرا گوش ہے خور و ازامن اور صفا دیتی انکم مفجون تاسو اسکلشی بکر دن جن دی تا سر دا خبر کرتے ہے حاک لردہ ہے حاک لردہ لما تو عدون حق وادت ایتا سر کولشی تاسر جتم وادت ایتا سمیشتا ان یا نبیدہ الا حیات من دنیا مگر جن کی دنیا ممیت مرم انجا المسلم ملی ونه یا دې دې خوشاله نه وسره دي یا یو کوم دې چې په کوم ډول دي و ما نن او موږ هم د مبعوثین دوباره جن دې کړی شي چې کوم موږ بیا دې جن دې کړی شي په هغه ځای کې ځا سم ان هو ان دې باندې امر الله رب جن مگر یې سال کرا الله چې کړي دا الله باندې کړي دا موږ و ما نن له دې موږ ته باندې دې مؤمنین ایمان ورو دې دې نه مونږ دغه تصدیق هو کو دیشن کې دوي چې نماز مرته ځان له موږ ته تصدیق کوي حالو چې هم بر دې زماره مو کوم سوري ان دا د تما سره په هغه حالت کې چې دې حالت کې ما په زبون په سبب کې درو نه غوړي دې قال را سبب ما چې دې درو نه غوړي دا هر خبره چې خدای ستا خبره وته کوم اخرت خبره وته کوم پر خبره کوم ما درو دې قالو الله تعالی اما قدیرن ورست غلط وقنا لیسوحنا خام خاشی بزی ناد من اخیمان امر اطلاع عمل بانی لیکن در اخیمان زیادہ ایدین سفیدن ورکی اون تبلیل فاخذت هم سوحت وونی سلطی برا چغی حیبت ناکی بالحق کا عذاب طرف جعلنا هم اگر ظلما دی غصا ام خس و خاشات ماد گود تورشی بی بیس فبودن کس حلاکت تبیل قوم الظالمین لپاردہ قوم چکن ظالمانی سمان شانا بیا پیدا کرمان من بعد ایفاق دنیا قرون آخرین دولائی نوری ما تسبق من امت دامن زائد ما تسبق امت نولاندی کی دی امت اجلہا دا غوق دا حلاق کرنا وما استاثرون اون رسکتی دی راگ وقنا سمان صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا پیغمبران تطلاق کر لکسی یو بلکسی لگتا متواتر کل ما جا امتن قلق چراغ یو امت رسولها پیغمبر بجی تذبوهو نتی قطر جن حکم از دیدارا امت تید دا زمانا سر جمع زد تذبوهو نتی فا اتبانا حلاک جمع بازا هم بازد دید آدم دست و نورنا بس یو بل کسی ندا سالا کر و جعلنا هم اگر دن من دغا خلق احادیثا کے سید پاک و عبرت بس خلق وقت من اسمنات کے دیدار کے خبری بے کوری تلتا اسلامی قوم سر باسو کے اسلامی سر باسو فبودن بس حلاکت و تبایز دا قوم دا رضایی منچی ایمان مرونی ثم ارسلنا موسى بعلمنا من موسى عليه السلام وأخاه لوط وهارون وهارون عليه السلام بآياتنا معجزات كل سرى وسلطان مبين وأخبار بديل سرى الشيطان ساوى إلى فرعون وملكه فرعون وملئه قام بدي فرعون فاستكبروا لبيزان بيقود ولبيبروا لبدي إيمان لبيزان بيوتان قوم نبي قوم عاد فتبر كهوزي فقالوا نبي لبغا لزلوا بيان انو انو آیا من گئی مان لئے لئے بشرین ایہا کل بہتر باگئی مستنا چیز من بشان دی پہ انسانیت کے نب مردر دی و قوم اما او قوم دی دوار دنا آجی دن سے مدہ خدمت تہن کی دی فتر زبور اما دی اکتر جن قدران دا دوارا پیغمبران فتانی من اللہ لکی شدی دا حلات لوسو نام پہر کے دوسرا چلا غر فرا قدا دینا ہے خام خاور کرنی موسیٰ علیہ السلام کے دورات لعلہم یہ تلون شاید چدا خلق ہدایت یاد شی حیوان عمل کی سیدار عمل دروانی و جعلنا او برزون من انما نماز ہے مریم جاگر صلی اللہ علیہ وسلم دو امہو مرزون جاگر مریم دا آیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فدير فيه فظن في دليل التوحيد بباري تعالى بعد بيانين الله تعالى أنبياء كرام فاجكم حكم كرده هذا حكم عام مسلمانان کو حکم دے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ دائی کہ تاسو صاف ستھرا اور حلال سے نکر اور اعمال صالحہ کرے دا دو خبریں اگئی تشویر هم لحد وخبری دی کہ ہر یہ انسان کوشش دی دی کی چلے حلال رزق خوری اور اعمال صالحہ کئی یعنی قدر استقامت بہارا سے زنوبان دی دی کہ شریعت کم سے زنا واجب خوری دی معلوم خبر دا چاند دیار کا اللہ تعالیٰ کم حکم کرے دے آغا حکم مومنان کا ہوں دے دیمو پارا کی تفسیر بیان شروع او دلته دا مال صالحونه مخدي قرات د چا د پاس او د سترو سونو خو کوم بوله معلومه خبره دا چې د حلال رزق د دې اثر په اعمالو چې کوم انسان حلال رزق خوري نو اعمال به د دې بالکل صحیح وي اندامونه به د دې صحیح وي چلیږي او دنه به نافرمانی قتل نه کیږي لیکن کوم یو سړی چې په ځای د حلال باندې حرام استعمالوي ناغت بیا دیر کم توفیق دنے پا امال ملاوی دی اکثر دہا گا جو گناہوں نے طرف تا اور دارنگی نافرمانوں طرف تا دادا میدان سے ہوا دی قاری پیل سے رحمت اللہ علیہ دلی و مثال بیانے چی دلی میں ادھے مثال دن انسان کو بدن کی دی اور تنکائی دے آگا تنکائی کی دادینا چاپیرا پیتنا خوارشی دی لذا ته ته تا چې څنګه د دې د مناسب په پېښو کې هغه وګ بیا کړی دي کله چې دې چې پاتې وګړي هغه په پېښو کې نن کوم چې دا هغه پاتې وګ پرې شي او په دې کې نه پاتې او ګنده وګړي نه په هم هغه په پېښو او په نن کو باندې هغه ګنده وګړي دي دا چې نشي کې دې چې دې ځای کې دې ګنده وګړي او په پېښو باندې دې صفا وګړي دي دا د انسان نه ځل خبره ده دغه مثال د انسان بچا دې دې مې دې دې کدی مهدی تا صحیح خوراک لارشی حلال رزق لارشی مدار یا دیتون بدن کی خوریگی استاد بدن کی سمر اندامون دی آغا اندامون با صحیح زید استعمالی گی نیتو طرف تبوزی اور بدو طرف تباد آغی محلان خط اندگی زکر دی مهدی نا ستائی دیتون بدن تکیگی سپرگی بری صحیح ہو دی دل کئی وگنا بدی صحیح ہو دی دل کئی لاسونا بدی صحیح مثل کئی تیبر صحیح دل کئی مطلب دادے جگاب استادا بدن مکمل دادے دی شریعت دی لیکن کدے خلقی تا حرام لانل حرام لانل جسم رو لحرام وانوا دی نمعلوم خبر دا چی دغا حرام با بیا استادی بدن کی رمیدین پوری دی لبیا لاسونم استاد صحیح کار لکئی دی با اکثر ناجائز گرف و ناجائز جسل کئی تیبر دون دا سے مقامات و طرف تزی چا مقامات باندے اللہ خفتی دی اور دارنگی سپرگی اور غبن بدیو صحیح اتار نکی دابا اونا فرمانائی کے مستعملی گی اولی جمعیدہ کے اٹھے گئی کہ کم یو شید خدیث روح کے داری اثر دا خباست بھی گناہ طرف تبا میلان کا مخاتی گی ہر ایک انسان دا سو چکی کلا چی دو بخیلتی تاو دا دمی آجی کا حلال رزق لارشی نو دا دا بدن کی نورانیت اللہ پیدا کی اور آغا نورانیت دو جنا نیک و آمال طرف تا دا رغبتم پیدا شی محبتم پیدا شی او کوشش دې کوي چې څنګه نه دا مال زمان وو شي غنه دا مال او کله دا ته یو مشتبه شي یو حرام شي وګړه ستا په دې بدن کې با ظلمانیت او تیار پیدا شي ته ګناه ته وجنا دې انسان په بدن کې توروال پیدا کیږي په ځل کې تیار پیدا کیږي نو چې کله دا تیار په دې ځل کې پیدا شو نو دا به ستاره راځي کمی طرف کا ظلمانیت طرف کا تیارو طرف کا ګناه طرف کا نافرمانی طرف کا دغه علماء دغه بزرګان ته بزرګ صرف چاونه دعوت کړو هغه باور دا دعوت قبول نه هغه دعوت نه لا ډیره مجبوری وا دا نه صرف یو نه ولای چې واټو له خپل کې دایو په اثر پوښ هغه به چې دا یو نه ولای ما کولای دا او سړي خرافي زما په بدن کې دا اثر چې ګنا طرف ته واپس نفس دې طرف ته یو نه ولای هغه مشتبه وا او دا دې د وژن هغه بیا لیکي چې سړي خرافي زما په دې ورځ کې باندې اعلان ګناه طرف تراته چې صلیح فرض دا دی اثر سوچوږي چې صلیح شپور زغ حرام پوری چې چرته به دا اعلان نه کامل طرف راشي او همیشه په هغه په تو اعمال طرف زغ اعلان راځي او دغه په پوهه وي دا ول حکم دلته دي کرام ته دي او دغه مؤمنان ته هم دي چې کوم حکم الله تعالی په پیغمبران ته کړی دی چې هغه دغه حکم چاته مؤمنانو ته چې مؤمنانو تاسو په پاتېونه پرای اعمال صالحہ دوئیجی نو دا حلال صاف سترس اس خوراق دا پا حقیقت کسی کئی باعث کردی پا اعمال صالحہ دوئیجی دا دیارہ دیو بلتر ہو کردی او بیا دا انبیاء کرامو چې کوم اصول دي هغه ټول یو دي تاسو ته بار بار دا مطلب بیانې دي اصول دې نه راځي چې هغه د الله تعالی د ذات او د صفاتو مسله ده دا انبیاء مسله ده د باسط چې الله دې را لېږلې دي وجود د ملائکو داسې ورپسې لاړ شه چې دا څومره زموږ معتقدات دي او زموږ په کوم سیزونو باندې عقیدې دي د تمامو انبیاء کرامو اصول یو دي د ټول فقهاء اصول یو دي یو دی شریعتنا و هر یو امت یا زان زان شریعت تے چار پارا کمہ طریقہ دا بن لگائے گا و چار پارا کمہ طریقہ دا بن لگائے گا نو شرعی مسائل و شرعی احکام دا هر یو امت زان زان لگی او اصول چی دی اگر دور انبیاء یو دی دلتا اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا سمر انبیاء تیر شوی دی دیم دا غیو نزیر دا دا غیو دین دی دا غیو اصل ہو لیکن خلق پر دی اصول کی اختلاف پر اصول کے اگر کے چرکے جوئے شے جنبے پر دی جوئے شے ڈلے پر دی جوئے شے یہود پر جی پیدا شو چی دا غیر دا عقیدتا اس کا معلوم رہ چاہ غیر دا عقیدتا اصول کی اختلاف پر اللہ تعالیٰ دا پارے دا سے فاس ثابت کر جاہ دا غیر نشان پر لائے دنے دے عیسائیان پر دی اصول کی اختلاف پر دا غیر عقیدہ اس کا سمخی تدا چی غیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درین دا درین خدایان دے مجوسیان واقعیت خراب شو مشرکان واقعیت خراب شو بت پرست تو جو رہتا سو انبیاء کرام اصول یہ اصول نوری دی اللہ تعالیٰ وی دغستا سو دین دے دغستا سو اصول دی دا ټول یو دی لیکن لا اختلاف کی اصول کی طرح دی اگر دغا جماعتنو کرے دے کی اصول کی سمرا منزرا کم نظریو والمخالف کی دعا یادلی دی پو اصول کی دا اللہ تعالیٰ وی چی تعدیب کو طول یو تو بس دی یہودیت و دی عیسائیت میں رسو پکی دانا سلشو رشیدہ چاہ دا اصول کل طرف تکے و چاہ دا اصول کل طرف تکے اور جا ہر یو دل پا اخفل اصول والے خوشحال ہوں گی اگر تو شیطان خیست کری دی حالانکہ دی شریعت دی اصول نگا مخالف تی تو دی پاگے بانے خوشحالی گی مجوسیان سمرا خوشحالی گی جو دیر زمین خدای دی راست کردے اور بارنگ دانور سمرا خوشحالی گی پدی کی دادی دی تماقی دادا انسان سلام بارکی یاد وزیر علیہ السلام کو سلام بارکی اس طرح چی دی خلق مخالفت کو دا معلومہ خبر دا کہ اللہ تعالیٰ ہر یہ انسان لا محلت ورکی وقت مصرح تیر رجا چی کل امتحان راو دی اللہ تعالیٰ پر انسان لا نسختہ پائی کی امتحان کی ہوا جائی اور کل اپنی دات میں راو دی راو دی چی دا معلومہ دا اولاد ولا مسلسل سے ہوا دی لیکن یہ حدیث کا اس تماویر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کمی اصری دا اللہ مال اولاد ورکی اور دینا فرمانی کئی دا اللہ تعالیٰ اور دیا اللہ تعالیٰ دے دا مال اولاد سے واقعی سردنا فرمانا ہے دے دنا دیرے پزان بانے ہوئے ریگی دا استدراج دے درجہ پہ درجہ باندے اللہ تعالیٰ عذاب طرف دا سڑے بیس دے کئی خواہ نو دل تو اس مسئلہ دادا چدا دی کافران سر چدا من سر پہ اصول کسری اختلاف پہی نو چیتا اللہ تعالیٰ دنیا نعمتنا اور کری اللہ تعالیٰ ہوئی چدی تو تاسو مکو رہی چدا دی دنیا نعمتنا اور کری شیری دی تو فخر کری جمانگ اللہ تعالیٰ تنیز دیلو اور مانگ اللہ تعالیٰ تفخی مخت تاس کما دیلو چی دنیوی عزتنا دا دلیل دے خبری ندے چھو مانگ اللہ تعالیٰ تفخ اور مغروبی کمانگ اللہ تفخ نوی ندا دوما مال زورت کے نرا کھو یاد ساتا ہے دا دلیل دے دے ندے او دی یری کی پزان بانی چھو مال اولاد اللہ تعالیٰ اور کئی اور دے بھی اللہ تعالیٰ حکمنا ماتای ندی دلد یا پتار دا خوف خداوندی دے جو پکار دی چل اللہ من کو سائنا فرمانی کرو اور تا مال وقت اور زمان سیوا کہے اولاد زمان سیوا کہے خدا ہے پاکا من کو دے امتحان کیوا چونی دے جو سوچ پکار دے دے جو فکر پکار دے یا دلین عرصت دے مومنان صفات اللہ تعالیٰ بیانی چو مومنان کن کسان دے داغی کم صفات تی داغی صفات اللہ بیانی اور بیا داغی عرصت دے کافران صفات بیانی جی کہ کافران سمر بد کری دی و ناروائی کری دی حقوق دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل اي پیغمبرانو خصوصي خطاب داري اي كرام سره دي كلو کوي تاسو من الطيبات حلال پاک صاف سترا سيزنا چې کوم حلال دي طيب پاک صاف سترا دي ان زه هر کور سره د ګندګي د بدبوې د بل څه نشته واعملوا صالحا وكوي تاسو غامل دا حلال خوراک تاسو نه دا سبب اعمال صالحو د پاره دي او عمل صالح چاته وي چې دا سړی اتلک ولاړي په هغه سیزنو باندې چې کوم سیزنه شریعت واجب کړي دي کوم سیزنه چې شریعت په وړاندې لازم کړي دي دې په هغې باندې اتلک اور مضبوط ولاړي اور هغه سیزنه په عمل کراولي تا سمے سنت طریقې سره عمل کول دي تا عمل صالح ویل کېږي تم نے پتا کی سرا جب ماتا ملونا کا عمل کی تاسو ته علیم عالم اور خبردار تاسو عمل ته معلوم دي ان دا حکم تاسو نه مومنان ته ویل کېږي و ان هذه او پتا کی فردا امت کن دا ملت او اصول دین استاد امت واحده تن دین او دین تاسو یو دین دې استاد یو دې دې تاسو یو اصول دین مراد کر اصول دې څنګه چې تمام پیغمبران شریعت یو شان نو د چا شریعت کې څنګه احکام او د چا شریعت کې څنګه احکام د دین مراد اصول دي عقاید دي چې فزاد صفات انبیاء او ملائکه جنت دوزخ او د نامادو پر صراط داسې ورپسی کړ چې دا ته اصول دي په ټول انبیاء یو وانا ربكم انزل استاسم فتقوا ان تاسو زمانه وریږئ استاسو ربي چې کله دا حکم شو دي ټول خلقو ته یا خلقو دا رسول سره ټول یو دي دا آدم علیه السلام نه واخلې تر نبی علیه السلام څومره انبیاء چې راغلي هم دا یو اصول دي په دې اصول کې تاسو ګوره ګړبړ مه کوئ په دې اصول کې یو عقیده استاسو ګډ وډ شو دا اسلام د دایرې نه تاسو وتلې فتقطعوا امرهم پارا پارا تدی امرهم هغه اصول خپل بینهم پمیس بلکی سوک یهودیانو گردیدل سوک عیسائیانو گردیدل سوک مجوسیانو گردیدل سوک وسنیانو گردیدل سوک بکرسو گردیدل اور پسی شہدہ سے تادی اصول اگر اختلاف تے دیکھ دادی امرد علی جوڑی شروع بینهم پمیس بلکی زبرا ٹوٹے ٹوٹے دغا اصول اٹول ٹوٹے ٹوٹے گا دغا قائد اٹول تس نسل بعض اومن لوتا بعض انہ انکار گا زکا مخ گئی تاستنے ہا دی امتکم متواعدن مراد اصول لی تو فتقت تو آو دی جاگا قائد سر اپنی جاگا ایک تشکر لیتا تانو تا چکم اختلافات تلی مسائل فرعیل کی دیتانا بلتا مسئلہ دی اصول بیانی لی کلو حزبن حری و جماعت بما تحقر لگے اصول لگیہم شعاصلت دیتا فرحون قائبان خوشا لدی هر یو جماعت په خپل اصول باندې نو مثلا دا چې په دې کې بیان د اصول دي اختلافات تمام انبیاء او تمام امتونو اتفاق په اصول او قواعد باندې دي دا غي اتفاق غره په فروع او مسائل باندې نه دي شریعت باندې نو دلته به نه مراد شي عقاید اتفاق شي او هغه عقاید بیا دا خود ساخته دي مثلا په مثلا وره یو ځان ځان لا کې جوړ کړ عیسایان ځان لا کې جوړ کړ معتزله او دغه ځان ځان لا کې دي دي د خوارج ځان لا کې ده چمو تغیل داوی چلک کم سڑی گناہو کو دیمان نوو تک کفر کے داخل ندے خوارج میں چیچا گناہو کو بس کفر تدارک لات موتغیلہ و خوارج میں فلال جنت انگشتا دوزخ انگشتا نوزن دا عمال رشتا نپولی سرات شتا دا غصول کی منگ سر اختلاف دے او دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا چکم صفات منگا وہ یا آتا ثابتو دی داخل انکار کوئی تاسو مشرکان ہے تاسو اتس خدایان منے دا دا موتغیلہ منگ سر اصولی اختلاف دے مرجیہ پکی او دلدہ دا اغه ځان له دې لري چې ایمان سره بد اعمال ایمان ته نقصان نه رسي نه تخا اعمال چې کفر سره کفر ته فائدہ نه رسي اعمال لا یو به حاضر اعمال لا دې اعتبار نه ورته ښه د دې دغه نظریه ده قرانیه او دغه دغه سره ایمانیات کې اختلاف کوي ایمان صرف اقرار دې دې ته د لوړ قرآن څخه ښتا اغه ایمان دې اقرار ته دارنګ قاضیانو ته وګوره دا غیظ نظریه ده فرېزیانو ته وګوره دا غیظ نظریه ده عیسایانو ته وګوره دا غیظ نظریه ده تاسو ورته ښه ښه دې مسلې کې بیان وکړا دي دا غا اصولي اختلافات لري چې دا اصولي اختلافات دې داسې وکړي فزرهم الله تعالی د دې مشکوته په تور زجر دا خبره کوي پری دې چې هم رته په دې خپل پر کفر او دارنګ په څه کې شرک پلي کې دا دې چې کوم کفر کې دي دا دې چې په کوم شرک کې دي دا څه پری دا حتا هی تر یو زمانه پورې هغه زمانه الای یموتو چې بس مرګ دې راشي دې سره خبره بیا زو کوم دې ته په پتا غا ساتلې دي ایا سبونا ایا دی خیال کوي دې خبرې انما پتاکی سره هغه شه نو مې ته هم دې چې زیاتو مون پاګې سره دې ته پارا من مال مال نه او بني نور زامن الله تعالی دې دې چې زمان ورته زامن ورته ایا سبونا ایا خیال کوي دې نو سار یو له هم تل خیرات چې مون جلتی کو هغه تا تل خیرات په فائدې رسول کې چې مون دې دې فائدې رسول زر زر ورته فائدې رسول ایا سبونا ایا دا کافران خیال کوي انما ان الذي فتا کی طرح هغه شی نمدته به هغه شی سره من مال او ولون دفع دا مال او اولاد نمدته چې زیاته مون غدري د پارا به دا مال او اولاد دای کومار کی نو سار یو دهم چې مون جلدی کو د دې د پارا فل خیرات او هغه پیدو رسول دی د دې داخل نه چې دین الله تعالی مون ته زر زر پیدا را رسي د دې داخل نه کوي تاسو استفاده او تاسو سموي بل لا شعور بلکہ دین کو یہ پتہ نہیں چلا کہ دین کے پارے استدراج دے درجہ پر درجہ باندھ اللہ تعالی عذاب اور گرفت نہیں دی کوئی جسم رو دے انکار دی ہوئی دی دے خدا شان دی چلا دم مار سے واتی اولاد سے واتی اللہ زمن نہ خوشال دے اللہ ہی ذات نہ دا تا سماوی جو کفر سر ہم او گناہوں پر اگلام اللہ تعالی مالک رکھے ور گئی اور دارنگ دل سے ترقی ور گئی خدا دی ہی سی دا اللہ تعالی دی ہی سی پتہ دی نہ خوشالی دی چلو نا فرمانی تو ہم نے تو مالوں راجو ان الذين بدأوا صراطان هم من خشية ربهم چدید حیبت ادراب کلنا مشرقون یری دی دی دا اللہ دا حیبت نا یرہ کئی دی یا مشرقون مانا منت ان کی بھی دا اللہ دا یرنا دا اللہ تعالی دا یرنا دی دا اللہ سر منت اللہ نا یری دی یو گرہ خشیت دی ندا دزل خالتا ہوئی چکل یرہ دی انسان کو زلکی دن لگی او بلا مشرقون دا حقا یرہ دا چکل دی اثر پا اندامونو پا دوارا پا مانا دی یری سر دی خدا لنگا یرہ دزل دا بہر لنا مالی نی او دا مشرقون کی چکم یرا دا نبا آغا یرا دا چی دری اثر پا ظاہر بطن باندی دی رنگ باندی دی پلاس و خو باندی دی سلی بانی چی یرا راشن دا آغی انتظار دو دا بطن نکی گی چی دا بانی دا سی قسم یرا دا دلی دا تو هم ان اللہ زینا تتائی سراتا سا هم من خشیت رب دین چی دری دا حیبا دا رب کلنا مشرقون یری دن کی دین دا مومنان دی واللہ زینا را آغا تسان هم دی آیات رب دین چه دی پایتون در اقبل یؤمنون ایمان لرون کدی گورا خبرو تر اولای دو ساری نسر خیرات دارو تر اروان دیتا واللزین آر آغت اتان هم دی رب دی حالا هم دی رب دی هم لاو شرکون چه دی اقبل رب تر نور نشریتان کئی بزاد و بصفات دی واللزین آر آغت اتان یتونا چه دی ورکی ما حرا مال دولت آتاو چه ورکی دی و قلوبهم وجدا او حال دادے چه دی ندو دین لری دن کدی دی دی وجدا چه دا مال کم ماورکو نفقا نوکرا یا کم عمل نوکر حسن چا اللہ تعالیٰ دا عمال زمان قبول نکی تاس تا بار بار دا ہمسی عمل انسانی دی اگر اجدے گارانچی نیستا چا دا عمل ستا قبول دے دعا غارا اور دا اللہ تعالیٰ نے یرکو چا عمال دے واپس نکی دعا غارا چا خدای دا قبول دے واللزینا دا آخت اسان دی یکتونا چوارکنی دی ما حق سزنا آتاو چوارکنی اگا کم سزنا دی زکاة دے اگا صدقات دی و قلوبهم اور حال داری زون ادری وجبہ تنی ریدن کی بھی دلی وجنا جاتنا اللہ تعالیٰ دا قبول نکی انہم الى ربهم بے شکتا کسان رب فلتا راج ہوں واپس کی دن کی دی دا کسان رب فل رب لرازی چچا کتا کس مصفات دی تلائی کا دا کسان چلا مکی تیر جو یو سار عین فی الخیراتی دی جلتی کئی پسگی پاہرنے کو آمالو کی اغنے کو آمالو کی دی جلتی کئی بانا سے چیز سبا بدا آمالو کم بدس بھوکن چکنہ موقع رالا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاہتا چیدنے کو آمالو دروازہ کو لوی ندے جدا غنیمت گئی فتح نلگی کتا دروازہ قلب بندی گی بیمار بشی لاس پر ورکار پی گی نورا مطلب دت جوڑی شی یا باغ آمل نشکو دے لاللہ علیہ کا داتا سانی سارے عین اصل خیرات دی جلتی کئی پا آمالو سارے ہاو کنے کو آمالو کی وهم لها او دا مؤمنان الیها دی اعمالو تا صادقون مخی کی دن کی دی دی او اللہ قرآن دی کی دن کی دی دا لها کمانا دی الیها کر دی دی دی اعمالو تا دی او بلن مخی کی گی او دا اعمال دی دی دا دا مؤمنان صفت دی تو دا مسکی دا مؤمنان صفت بیان دیو تو دا اللہ نے یرے تی اللہ بانی مضبوط ایمان دی اللہ کر ذات صفات کے سکن شری تی اور کم عمل چونکی نیرے ور کر دی چاہتنا اللہ تعالیٰ دارت کی اقبول نکی لا مکلف نفسن تکلیف ناچو بوجھ ناچو منکو یوتن بانی الا وسعا مگر مطابق دا طاقت دا ہو تو سمر دے انسان طاقت تے اللہ تعالیٰ تمر بوجھ پاگا باندے چھے چاہ باندے دا حدیر بوجھ نا چولی دی چاہ باندے دا چار دا زکاة تم بوجھ نا چولی دی چاہ باندے دا روجو دی تا سوگو اے بازی کسانو بانے دا بوجھ نہیں دی اور بارنگی اور پسیش منزنا معصومان خلاص تو اور یہ انسان دے عمال طاقت لری ولدینا اور منصرہ کتاب اغا عملانی دردی دی ینچکو بالحق کی جاگل بیانی رشتیا رشتیا اغا عملانی منصرہ دی دیچی کم عمال کے ہر یو عمل پاہی کی لکلی شوئی دی نوشترہ پاہی کو دروغ مروغ راجینا وهم لا یظلمون و بیسر ظلمی شکولے لانے چھ دینے کا عمل کرے اللہ تعالیٰ و داہی بردہ کم اور کم چرنا بل قلوبهم بل کبھینا دلی تاثرانو فی غمرتن دا فغفلت کی دی من حاضر دلی قرآننا دے قرآن نے دے دی دنیا کو غفلت کی دی قرآن سر ہے بالکل توجہ نشتا قرآن سر ہے بھی نشتا ولہم آمال دے دبارا عمل نبی من دونی ذالکہ سوا دارا مالو دے مومنانا دے مومنانا قائد آمال بیان شو دے دی کافران آمال دے خدا داغین علاوہ داغین غیر دی اگر چی کم آمال کل مومن یو کسم آمال دے کافر بالکسم غم لہا چی دے دی دا آمال عاملون کون کی دی دا آمال دے کیفا حتی اذا اخذنا حتی چونی سمنگا مترفیهم بدمست دی یعنی اگا خوشحال اعمال داران خلق دی دل عذابی پا عذاب سر اللہ اکد اعمال داران بانی عذاب راولم اذا هم یدعر الناسا تدی دیا سکی چگی ہوئی گوینجی کی دیا سنجا تا غفی ری چسنگا چگی دی چیوینی چی کنا تدی دیا اللہ اکد اعمال داران چسنگا لوی دی چگی دی اللہ تعالی اذا اذن کی بیادی چگی دی چگی دی لا تجعر اليوم اللہ اکد اعمال داران یعنی مبرنجی گئی ورنجې ګرمان هم چې په مته مو هاي نن دا وړي ان لکن من ما په تاکید سره تاسو من لا کوم سرون زمنګ طرف نه استاد سم د دې شکونه ان لکن په تاکید سره تاسو من ما زمنګ طرف نه لا کوم سرون سم د تاسو سره شکونه تاسو راز مته دې ستاسو مته تاسو په کوم شی دغه چې تاسو دنیا کې داسې داسې کول او مرګ او عذاب راغی لہذا اصلا سے دلنا سے دل نشتا نکر سر زین بات کم نسو اس تجتا زمانہ بچ گئی قطع نتا آیاتی فتحقیقا آیتنا زمانت اپلا علیکم بسنی شکتا سبان دی وکنتم ویتا سالا قابتن ففل دخلو بانی تنکی سون کن کی واپس کی دن کی خوش شاکتا سبت ہے یعنی مانا دادا چید آگا آیتنا دا قرآن تتا سو شاکری وا قرآن آیتنا بلسنی شکتا سبتنا مندے واپس کی چې مونږ یو وخت نو سره تفاهم کړی دا کله دا مونږ صدا دې زاد او صدا دا مستكبرین چې تکبر کوونکي دي د هی په سبب د دې سره چې دوی سړي دوی مجاهدین د بیت الله دی د بیت الحرام دی هو زمين بیت الحرام ترا دی دی وجه نه انکه دوی ځان دې غنه زمين سي مونږ هو اهل حرم یو مونږ دا ویان دې دا کو دا الله تعالی یو بس خدا نه بس مونږ باندې غلبه حاصل نه او نه چې مونږ دې چانه ریبو مونږ خپل محفوظ ناسو د دې د وژنې په دې کې دا هو چې تاسو راځئ حرام تا مستكبرین چې دوی تکبر دوی کوم چې دوی په سبب دې سره چې دوی موږ سيو موږ حرام والو موږ الله تعالی د کور ګاونډیان یو موږ باندې نسو کله به حاصل ولې شي نه موږ تر څو سکول شي دې وژنې په تهجرو اردار یې سي دې چې څنګه دې په خوذل قران د قران دې سامران سامران مستفاد شي کی دی با کسی کو لی دشمی ناس ہو بیت اللہ کا بیگر دوالی وا آو آقا آتا دانال بس کر نیمی شپی پوری کر دی بناس کو خانکابی تا بیگر دوالی وا درو ہو وقت دلتن دا کسی میسی پوری دلی دلی علی کد آنی تیر کدیو آجو ایڈیو کی دیو چی کرتن می دلی جنہا چی پر مدر کسا با نکلا سی دیو تا ماشا بابا گان بیر ایسار کا بابا کسا شروع ہوگا بابا با بس درو ہو رشتے ہو گئے تو رشتے جی کو ترا با سارا پوری ایڈیو با بلی دا دیو تا ناس کو یہ با نبی علیہ السلام سخت منع کر دیا دیسا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نماز وکړ نماز نه وسو دا کسی نشي او دا حضور خبره کول دا زما په امت باندې بند دا به نه کوي هاغه ملنه یې اړین سره خبرې کوي یا دې په اړه څه خبرې کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې باندې پابندي پیدا دې د بارا چې ګور سره وسته عمل کی دا اوسه کوم عمل لګي او دې شي مدد د اعمال استفام کنه عمل باندې راشي پر چې ما ستل مزد په لاړ ودې شي مستا اخري عمل باندې استفام د اعمال استفام کنه عمل باندې راوي دا څنګه په قسمت دی اجا چې د دین اروستو کې نه د خان ملک کې سپر ملک کې کیږي ته او شپه هغه باندې دي چې په ختان د عمل باندې په دروغ باندې راځي دا هم څه په کار دی او بل دا چې ما خپل مون نه روستو وای په کې نه ما په دې ورو کې په دې بیت کو نه کې لا څو څه نه سار مانځنه غواړه پاتې دا د عادت نه دا واه له مسله دا سار مون نه په پاسه چې دلته کې دان حرام کې په دې بیت کو نه کې دې وی سارونو کا دې ځان او دې بلاګانو ته کې د ختان د عمل په ګناه باندې راشي دا په دې شپه کې نه ځا چا لري ولې ستانه په کومه باندې راغلي دي په ډېر خاستان او په دې شپه کې مرشه نو بیا به دې سکه چې خدای زما په ستانه په کومه باندې راغلي بیا به چې جن کې دا دیو چې خبر څنګه وګورم البته ورته تیار کړو چې قرآن راځي چې بیا غل په دې کې شي نو مطلب دا دی نبی رسول الله وي چې ستاسو د اعمال او ستان په کومه عمل باندې راشي دي شه او صاحب تاسو بیا عمل وکړه نو څه به دې ته ما دوه بجو پورې کاڅه نه اسي نو سهار به انور دی جاي دا ختان د اعمالو په سبب